الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكن لزوجتي والله جل وعلا أتغسح أكونجي زكنا كبيا كومو ويندو نتوى أنجتوى نمتسينجي أنجتمو غيركو tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bulungi obulimu abo abamujjukira abamwogerako era abafaayo okubanga bongera okutegeera ebikwatagana ku ddiini yaabwe. Abaganda bange mu ddakiika entonotono, kubanga nga babategeezezzaako ndabika nna bye nkwasaganyiza essaawa eno, nandibadde neegomba okuba nga mba nammwe nga ndi ntente, naye watyo Allah laika bwe yansiimidde, naye era ngambye nti ekitasoboka kufunika kyonna ayita sobola kireka kyonna kigende. Mu ddakiika entonotono ze bampadde insha Allah tujja kwejjukanyayo n'obugambo butono nnyo bukwatagana kukuba nti omuntu yeetegekera gy'alaga ng'ayita mulimu gw'okuba nti awaayo omukolya Allah subhanahu wa ta'ala kyonna Allah kyaba amusobosezza okuba nti awaayo. Ndoza tujjeko nnyo hadithi emu, حديث يا أبا الخير أقام أنت سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه نولد عقبة ابن عامر صحابي ومبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله مسيمي أقام أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوجتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أقام أنت كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. يا جماعة وشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث نجم أنت كل امرئ ولمنتينا تحت ظل صدقته يوم القيامة. أجند كبير وانسي وتشسيكي تصدقية كل نقرنكم ديرو. Watuwa tuwa gira kutisikirize mtuwa nizo gamba unabichibi ayo gira kalaba budde wa fata. Asaza uku gira kutisikirize. Na ye akhil karim, embela tegenda kubanyangu. Mahadithi ya al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Atege zanatu gamba nti umbaka nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yali ageza ako kutunye nyula kumbela. Mbwe gendo kufana kuna kubanyangu mirero. ناقام أن تكتدنا بالشمس على رؤوس الخلائق فتكون بقدر ميل. يتقام بوشي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ناقام أن تكتدنا بالشمس إن جوبا الله سبحانه وتعالى قين دا جسن بزاكم متوجيه بتوند إبرينجي ريشكيرو وقفاكم متوجيه قدر ميل إتشكيرو شميليمو okuva ku mitwe gyabwe. La hawla wala quwwata illa billah. Ekigero kya mayiro emu okuva ku mitwe gyaffe nga Allah sizza enjuba eyake buli omu attulukuke. Nabbi agamba nti fayakunu nnaasu ala qadiri amalihim, abantu bonna bajja kubeera okusinziira ku mirimu gyabwe gye baakolanga ku nsi. Tugenda kuba buli omu agenda kuba mu kadiba ke akentuuyo okusinziira ku mirimu gye yakola. Buli mazzi agaakuvaamu gagenda kuvaamu mu kiseera ekyo. Olwaleero ogugulayizinga osobola okutegeera enjuba eri buwanvu ki okuva we tuli. Naye ate olw'okusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala eri ebitonde bye byateeka ku nsi, basanti batugamba nti era enjuba sunrise tezituukako directi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo wakati waffe n'enjuba n'ateerawo ki blanket ki ozone layer. Sunrise zizizi kuba kuli kwennyini kati ffe netufunafunye kibugumu na kitangaala. Naye omu n'ekyo okwata munno ku mukono n'omugamba wayi Muhammad tuddeko wali mu kasiikirizo musana nga gususse, naye ngeri mayiro na mayiro miliyoni na miliyoni za mayiro okuva ku mitwe gyaffe. Tasawwar ma'i ya akhi alkarim, njagalo skemu ekifananyi muganda wange embeera egenda kufaanana etya nga Allah sizza enjuba eyo kadira nailin ekigero kya naile emu okuva ku mitwe gyaffe tugenda kubuyaana fenna tubeere nga tuli mu mbeera nzibu nnyo gamba otulukuke naye buli omu agenda kuba mu kadiba kake nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti faminhum man yakunu mugenda kubaamu abantu ng'entuuya zaabwe zibali fi kaabaihim obukongo bulee bwabwe wa minhum era nga bagenda okubaawo abantu ng'entuuyo zaabwe okusinza ku miwo gye baakola nga ziri mu maziizi n'agamba nti waminhum man yakunu fi haqwaihi waminhum man yuljimuhum alaraku iljama wagenda kubaawo abantu abamu nga bafuuwa nfuuwe zituuse ku gundi ku mimwa gyabwe nga olawoobera mu mazzi ngo ogafuuwa bufuuyi oba nga olaentu eziyinza okuba zikukkanula nga ozifuuwa bufuuyi naye buli omu mu mbeera eyo ala kadiri amalihim buli omu agenda kuba okusinzira ku mirimo gye gye yakola mu mbeera eyo tugenda kutawuka twekyawe tudduke eri bwe tugenda okuba nga tutulumbira bannabbi baffe tugende wa adamu alaihi ssalaam tumugambe nti ya adamu anta abu lbashar gwekitaffe lwaki otuleka nitubeere mu mbeera efaanaganako bweeti gende wa allah subhanahu wataala omusabe abeere nga atujja mu mbeera eno adamu alaihi ssalaam atwekisuzye atugabe bannange mundeke inna allaha ghadiba alyawma ghadaban allah subhanahu wataala yanyiiza olunyiiga olwaleero lwatajiigangako lwatagenda kuddamu kunyiiga luvannyuma lwaleero mundeke nze allah wange yandagira yaŋŋana okulya ekibaana ekirya sisobola kwetantala allah nafsi oba ntegerekeka nafsi buli omu yeefeeko ku lulwe naye mugendeeko wa ibrahima alaihi ssalaam mulabe tudduke tugende wa ibrahima alaihi ssalaam ibrahima naye atuwa ensonga ze ibrahima gamba atusindike wa musa alaihi ssalaam agambe banne mugezeeke wa musa naye nze sijja kusobola nange n'ebizibu ebyange nafsi tugende wa ibrahima ewa musa alaihi ssalaam musa atusindike wa isa atusindike wambaka nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwetunatuuka ewa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumuwulire ebizibu byaffe nabbi atugambe nti ana laha ekyo kyange era agende avunnami mu maaso gokitibwa allah subhanahu wataala fayahmadi llaha wa yuthna alaih abeere nga atendereza allah musuute amuwaane fayaftahu llahu alaihi min almahamidi ma lam yaftahu lahu min fadl allah subhanahu wataala amugulirewo engejanza okuba nti amutenderezaamu byatamugulirangawokko olubereberye paka allah lwanamugamba nti ya muhammad owai muhammad erfa rasak jawo omutwego ngaakunnami amugaye jawo omutwego wasaltuus osabe njakuwa washifaatu shaffa owolereze njakukkiriza okuwolerezaako embeera gye tugenda okubeeramu wagenda kuba abaddu ba allah subhanahu wataala wallahi nga bo tebamanyi embeera gye tulimu saba allah subhanahu wataala tuteeke mu abo naye mu abo abagenda okuba nga bali mu mbeera eyaabwe yankizo yanjawulo tebamanyi bizibu bantu bye balimu nabbi baayogerako n'agamba nti kullu mri'in buli muntu yenna tahta dhilli sadakatihi yauma alqiyama agenda kuba wansi w'ekisiikiza kya saddaaka ye ze yakolanga kuno ku nsi kakiri gy'oli muganda wange saddaaka ye gy'oyagala manvuuli gy'oyagala okukola egenda kuba eina mubiri ki bw'oyagala okukola ey'olulagala kiri gy'oli gikole bw'oyagala okukola eya tenti ey'eddira kiri gy'oli bw'oyagala okukola eya concrete era kiri gy'oli baganda bange wallahi tuweeyokko mu kwolya allah subhanahu wataala naye mbasaba buli omu yeezimbire entaana ye mu nsi muno allah yetukolanga ffena tusobola kuba nga tukola ekintu kyekimu oyinza okwagala ennyo okubanga olwana mu kwolya allah subhanahu wataala naye nga tosobola kukozesa ekyo allah kyeyakuwa obeere ng'okikola oyinza okwagala nnyo okutula mu kibiina obeere ng'osomesa Ne Allah nga teyakuwa mkisa kwa Qur'an tiyo soma. Qur'an tiyo jimanyi nao urana lulu Qur'an tiyo bako tiyo yiga. Mwabanga chito chito wala. Ateko zeso mkisa kwa kubanga. O sponsoringo ya sulo kubanga achikola. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba. Nti man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Omuntu yenna ateka teka. Afacilitatinga. Ghaziyan omuntu agenda kwa mkuli ya Allah subhanahu wa ta'ala faqad ghaza na ya baru anji mkuli ya Allah subhanahu wa ta'ala makuru mpila basi nazi zimu kubanga tuwa mfasi chekingo boli yao tiyansu wadichiko lecho chagendo kola na gama antu wa man khalafa ghaziyan oizo kubanga tuwa mfasi chekingo na yate nonsala woi ingle musonga zama kage wa man khalafa ghaziyan faqad ghaza na omuntu yenna asigala mu nsonga za munne nga agenze mu kulyeti ya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga alwana faqad ghaza wa yunayi Allah subhanahu wa ta'ala empera za muwa ziba za muntu alwanyi mu kulya Allah ekyo kiba kitegeeza baulama batugamba nti kitegeeza nti buli muntu yenna akola kyakola okubanga ayimirizaawo ni wakwade participate in the physical nga ye na ye na kule chisode sa agendo participate nga na ya vachi koze ele mpela zaafu na zisigalaze zimune za mune na wala ba nabibu watu gama manfato rasa iman omuntu ina ina ina sibulo musibi Allah muwe mpela angezo omuntu wasi ya sibi duna ayyankusa min ajiri saimi shay'an nga atenga ta kendeleza kumpela zoli ya sibi ntioba kendeleza ko awona msibulo bila abadani Allahu Karim, Allah subhanahu wa ta'ala munene, mugabi, era, asanyi kilo ina ina bako zetu. Nyoshu wa ganda bangi, tu inzo kuwa nga fina situja sovula kuwa mumbeda. Nga situja kusovula. Nga hati nga fina chitusovula kukula. Tu ina chitusovula kukula, eti soze so kuwa nga tu sharaka niba nafe, nga tu participating niba nafe, nga tu gabana kubiru njibi yaba nafe, bibaba bakula. Omsaja na agenda mnutaro, ebitaa nebiti ngana na henga gwe oli waka uwo tude na henga guwa msobo sezo kubanti agenda wallahi Allah na kuwe mpelazo nga za muwadde Allahu Karim Allah subhanahu wa ta'ala mugaga Allah subhanahu wa ta'ala mugabi norecho tuleme kubanga tuwe kudu walida butu wanga tetusobola kubanga tukula banda sivakula tusobola kubanti kugenda kubanti kugenda masa kugenda yu mcharo kubanti okola then sponsoring asobola kubanti agenda yu ofune pera zezimu nga yezaba kula chi nga yezaba afuna dono echo nabi sallallahu alayhi wa sallam chechu chatu gambi nti kullu mri'in buli muntu yenna tahta dhilli sadaqatihi yawma alqiyama agenda kuba wansi wa saddaka yeze ya kula anga kuno kunsi kuna kuwe mkumele mchisera utuzendo kubanga tulibeta kunyo na tulibeta kunyo kubanga tuya ambiwa tugenda kwa tuwiana tuwa gala Allah subhanahu wa ta'ala bilenga yukimu alhisab ayimiliza wa kubanchi abala abatube tube mumbeleyo nga tulinga abagama jetulagaye wa singuwa wangu na hivyo ninafa rasala wa nibawa wanga yo mkulia Allah subhanahu wa ta'ala wallahi embea tibagenda jimanya tibagenda jimanya ila mhadithi ya Abi Hurairah nabili ya gama nti sabatun yudhilluhum Allahu fi dhilli abantu bamiteko msangu abagenda kwa msikize chikendo kwa kwa arshi ya Allah yauma la dhilla illa dhilluhu unako tagenda kwa sikirize okujako ekisikize echo ya gama nti warajulun tasaddaqa bi sadaqatin mugenda kwa muntu yenna eyawayo saddaka ye faakhfaha naji kweka hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiq ma hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiq yaminu naji kweka to the extent inti konowe tamanya joti cha waddeyo eche kisoboko of course inti konowe tategedde jyo wo cha waddeyo wabula nabishali akibafutegeza naji kweka ne kibandi tasobola kubanga omuntu ali kukonda swana kutegera nti ono dio ali kudio wana ina cha afinye ya akhi mpira ya sadaka okumanya nene baula angatu gamba nti yensonga lwaki omuntu wabanga tuse mkasera kako okubanti ajiruka mbulangu na wensi mu bintu bya singo okwegomba kwekubanti alindikizwa birenga wayo lwaki olw'obunenevu empeera y'omuntu gyafuna mukuwaayo banyuga tebatugamba nti omuntu yeegomba agamba nti rabbi laula akhartani mungu sengongu menkirizzaamu akaseera katono nnyo fa asaddaka mbeeko mu basaddaaka lwaki ayogera ku saddaaka olw'obunene bw'empeera y'omuntu asaddaaka olw'obunene bwalaba bwafuna gamba omuntu bwafuna obw'okusaddaaka yensokola kyeyegomba n'ategomba genda mu umra n'ategomba genda mu hijja wabula neyeegomba kuba nti asaddaaka naye kibaganda bange mu kaseera akatono kano kebampadde mbasaba ffenna tukwatire wamu ate tumanye nti mbutuufu wama tunfiku min shay'in terina kintu kyona kirina kyogenda kuwaayo okugyako nga fa inna allaha bihi alim okugyako nga allah subhanahu wataala akimanyi era ajja kikusasula nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti ma min yaumin tewaliwo olunaku lwonna bwe bukeesa okugyako nga wayanzilu fiihi malakaani okugyako nga olunaku olwo malayika bbiri zikka naye nga ekizisizza kusaba dduwa zaazo emu neesaba negaa nti allahumma ati kulla munfikin khalafa ayi allah subhanahu wataala nkusaba buli yenna yenna eyerekereza naawayo mukolya allah subhanahu wataala mungu nkusaba obeerenga omuddizaawo malayika yesaba endala neega nti allahumma ati kulla mumsikin kalafa ayi allah buli yenna bwe bakubidde omulanga ne bamusaba ne babaako kye bamutunuzaamu ng'alina alina obusobozi obuwaayo n'akodowala n'asaba wafuuke mukono kugaamu mungu nsaba osaze ogamba ofaafaaganye ebintu bye malayika ekusabira kale muganda wange kiri gy'oli okuba ng'ozimba gy'olaga oba okuba ng'ogaana naye allah subhanahu wataala yatugamba nti nga mmaliriza yatugamba nti ha antum ula tudawuna litunfiku fi sabiilillah yagamba nti mubadde mutya mmwe bantu mmwe babakoowoola babayisaamu emiranga okubanga litunfiku fi sabiilillah mubeere nga mubaako kye muwaayo mukulya allah subhanahu wataala naye allah agamba faminkum man yabkhal mulimu mumu abakodowala naye buli yenali naakodowala n'alaba nga omutwalo gwagujjako olukumi aba takyalina mutwalo miliyoni bwagijjako omutwalo aba takyalina mutwalo ate awo ziba zifudde bwe mutyo bwe twogera faminkum man yabkhal naye waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi mumwe mulimu abakodowala n'olemera ddala n'ogamba gwokwata omukono gwogune gugaana okuvaayo n'akantu n'osooka n'ozinyenya munda omunoonya ebinusu naye waman yabkhal buli yenna akodowala fa innama yabkhalu an nafsi akimanye nti wallahi akodowalira mwoyo gwe akimanye nti akodowalira mwoyo gwe talina gwakola ki talina gwakosa gwakodowalako tekinatalina gwokosa naye allah agamba kunkomera agamba nti wain yatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum bwe mba muganya okuba nti muwaayo amateeka ga allah gabasomeebanga mugakubye mabega yastabdil qauman ghayrakum allah jabbakyusaamu aleeteyo abantu abaddu ba abalala abanakkiriza okuba nti bawaayo kulwa allah subhanahu wataala allah agamba thumma la yakunu amthalukum nga tebagenda kufaanaganako nga mmwe wallahi abaddu ba allah gye bali abawaayo nina mukwano gwange yali awangana mmwawo sheikh hamza allah amusaasire allah yamujjulula emyaka nga ebiri emabega oba esatu naye omuddu wa allah oyo oba omuzaana wa allah oyo just recently we namutegedde nga njogerako n'abamu kubaamuli ku lusegere okumpi yali mukwano gwange naye nategedde nti naye simumanyi omusiraamu yafiira mu ramadaan naye omusiraamu bwe yali akwagaana yaŋŋambye nti omusiraamu oyo buli lunaku mu ramadaani egyo yafiiramu yali awaayo sente ezitafuka wansi wa 6,000 buli lunaku naye nga wallahi bwomulaba olaba ng'omuntu ali aati buli lunaku ng'awaayo sente ezitafuka wansi wa 6,000 ate idhaafatan ku byakoze byokka wallahi nga biyitirivu noona ŋŋamba nange ebimu mbitegera butegezi kati ebimu bikyazuuka buzuusi baseeka bokka be yali asponsoringa nga tebamanyi nabbamanya naye nga bw'aba agenza oba agenza gy'agenza okgenda agenza kumalayo wiiki namba nga facilitation yonna agimuwa neewaka ne basigala nga balya ga baseeka n'abamutebenkevu nga talina kyakira bantu bewuwe naye nga wallahi tebasisinkanangako okumulabako liiso ku liiso olwaliro omuddu wa Allah ali wansi agabana ebyo bye yakolerera muganda wange gwe ogenda kugabana ki gwe weeteekedde teekedde ki naye muntu sometimes olumu bwe tuba tusoma ebintu n'osoma ku basalafu saleh empaayo gye baawangayo etaalimu kutya ku bwavu oyinza okugamba nti wallahi abo be baatusooka balongo tebalina challenges nga ze tuli naye omuntu gwe njogerako olwaleero tuwangadde naye ali mu mulembe gwaffe yatusooka okufa yafa wallahi kati agabana ebyo bye yakolerera era yafa abantu ne basomesa emisomo naye nga tebamulabangako naye nga wallahi babadde bamufunamu abadde abasponsoringa n'agenda gy'alaze ng'agenze okusomesa busiraamu naye nga bwekimala kikola nokyo muganda wange yenna mpuliriza baganda bange tuweeyo mu kulya Allah buli woowulira ng'omukisa gwonna nti waliwo kino oba omuntu mwetaavu manya nti muwe bw'oba olina wallahi muwe ate manya nti gw'asinga okufunamu okufuna omuntu akkiriza saddaaka yo gw'asinga okufunamu okusinga nga ye talina kuganyulwa mu saddaaka yo gwe gw'asinga okuba nti oganyulwa nekyo baganda bange munsonyiwe bukadde wange n'adde mutegeezeza embeera gye ndimu lwakuba nti yabadde alagidde nga sola kugaana nensalawo nkikole mu mbeera gye nkikozeemu naye nsaba Allah subhanahu wata'ala atugase n'obugambo obwo ate naffe atuteeke mu baddu be abalunkanira okuba nga bawaayo mu kulya Allah subhanahu wata'ala ebiseera byonna ng'olaba obubi bwensaalwa nabbi yabwogerako nabbi n'atuuka okuba nga mu azkaari sabaha walmasa tuteekeddwa okwekinyiza Allah subhanahu wata'ala ensaalwa naye yatuuka n'agamba nti la hasada illa fi ithnatain ensaalwa talina wekkiririzibwa okugyako mu bintu nga bibiri naye mu kimu ku byo rajulun ataahu llahu maalan Allah subhanahu wata'ala ye muntu Allah subhanahu wata'ala gwe yawa obugagga n'amusukkulumyako ku banne naye n'abanga obugagga obwo bwamuwadde wallahi abukozesa okuba nti ayamba aweetaagisa okuba nti wayambibwa nekyo baganda bange mbakubiriza wabaawo ensonga yonna ekuyise mu maaso weebaze Allah baganda baffe abe UK tubeebaza mu butuufu mutulazeeko kinene nnyo ku mbeera gye mukola ki gye mukwatamu ensonga naddaawe bamukubiddwa omulanga naye ne baganda baffe abali ebifaana naffe n'abo nabo baazaalibwa bakyala ngaffe bwe twazaalibwa naffe bannanga tutandika okuba nga tuteekayo ebirowoozo bwe batugamba nga nti bannaye waliwo ensonga bweti tusitukiremu baganda bakufaawo bagezaako tekitegeeza nti bakomaawo wabula mbasaba babeere nga bongeramu naye ati naffe tubeere nga tubeegattako ku mugendo gwe gumu baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan subhanaka llahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.